Аб дзверы яе хлапцы разбівалі лбы. Пасля залівалі раны з рыльца за ровам. А сонца хавалася ў шатах яе вярбы. А вецер ганяўся па лузе за ейным роварам. Цёткі казалі, надта ж любіць сябе. Дзеўкі казалі, хопіць фарсіць, карова. Хлапцы маўчалі. Адзін выразаў імя на вярбе, іншы лісты пакідаў на багажніку ровара. Дні цяклі, як заўжды. Касьба, малацьба, рыбнадзор, браканьерства, схаваны бровар. А малец пісаў у рыфму. Вярба, судьба. А іншы таксама у рыфму. Бровар, гейм-повар. Дзяўчыну звязуць у горад. І ўсё, труба. Мужык яе, кухар, па-гарадскому шеф-повар, недаўна купіў круты рэстаран «Вярба» і мае крутую тачку маркі «Лэнд Ровер». Палова вёскі нап'ецца у знак журбы. Другая ўжо будзе пад мухай, а мух тут прорва. А вецер пляце на прутках ейны вярбы. А сонца вяжа на спіцах ейнага рова. Чорнай ракой. І усе чачэрскія дзеці штовечар гублялі спакой. На чорнай паляне і зырылі ў рот дзевяцігадовай гуляне. Стаіць чорны дом, а ў ім чорны. Замокні, дурань, ніякі не дзядзя дом. У чорным пакоі. Заткніся, разумна, чорт ведаеш, што такое. На чорным ложку чорная падушка. Не рагачы, Андрушка. У чорнай падусцы чорная голка. Цішэй, Міколка, з чорнаю ніткай. Хто хоча працягу, частуй шакаляднай пліткай. І мы пагаджаліся з гэтай драпежнай палітыкай. Бо ў Валеркі бывалі цукеркі, жуйкі ў буржуйкі валі, і ўсе давалі. Дык вось, прынеслі дадому бохан чырвонага хлеба. Іншага ў краме не засталося, а есці трэба. Елі мама і тата, і сын, і сестра ягоная, а буханка чырвоная. Толькі заснулі, як у сцяне адчыняецца дзверца. Аддай маё сэрца! Міжгародні аўтобус спыняецца на прыпынку. Маці выбегла на хвілінку, пакінуўшы ў ім дзяўчынку. Праходзіць хвіліна і 10, а мамы няма і няма. Дзяўчынка выходзіць сама, шукае маму, дарма, мінае восень, зіма. А тата-міліцыант яе ўсе не знойдзе. І толькі ўлетку будаўнікі, зламаўшы асфальт, знайшлі валасы і пазногці на глыбіні 2.5 метры. А ўночы з мамінай шафы з'явіўся прывід у мамінам швэдры. І тут найстарэйшы з нашай кампаніі, Коля, абсалютна бясплатна пагнаў гісторыі, што яму ў школе апавядаў прасунуты прэпад па маляванні. Пра труп, схаваны ў лядоўні, пра кроў нябожчыка ў ванне, пра тое, як муж сваю жонку замараваў у сцяне. Мы слухалі нібы ў сне, як сэрца забітага стукала пад паркетам. Настаўнік быў геніем, вучань таксама некепскім паэтам. І мы траплялі ў адаптаваныя для райпо пекла Лаўкрафта і райпо. Толькі тут мы заўважылі, што сапраўды ўжо вечар, што згусцілася цемра, і ў доме насупраць на словах Маргарет Тэтчар радыё змокла раптоўна. Дом на агул карыстаўся недобрай вядомасцю. Гаспадары неяк зніклі з усёй іх маёмасцю, а бабуля казала, што добрых людзей ніколі ў ім не жыло. Часам у вокнах запальвалася, часам гасла святло, часам гучала і раптам змаўкала радыё. Вось і цяпер сядзім мы на ганачку і самі не радыя. Што, калі гэты дом насамрэч дом з прывідамі? Прывіды людзі сур'ёзныя, помняць абразы з крыўдамі, тэрарызуюць жывых злачынствамі даўнімі, нават такімі, як мы, не пагрэбуюць даўнімі. Тут усе спалатнелі. Таня і Светка, і нават сестра яе Нелі, біла дрыготка Жэню, што сарамліва хаваў свае пальцы ў кішэню. Я ўжо маўчу пра сваё трымценне. Раптам над намі навіслі 2 велізарныя тені. Зарагатаўшы на 2 галасы нелюдскія. Што? Гарадскія? Шчэрачы чорныя зубы і чырвоныя дзясны. Воўка ўздоўскі і чэчык, краза калгасны, з крыкам «Несцы!» кідалі ў валасы, цветцы, якая лежала со складзенымі на грудзях ручкамі, як і належыць, спалоханай прывідам даме, лопухавымі калючкамі, а па-чычэрску дзедамі. Першыя ўрокі. Мусоліш аловак і сцёр. Тэма на дошцы. Пішы, як праводзіў ты лета. Пішуць казлы. Ты таксама хацеў бы пяцёрку. Толькі пра што тут пісаць? Як раскажаш пра гэта? Як ты глядзеў тэлевізар тайком ад бабулі? Над галавой імгненні свісцяць нібы кулі. Ледзь нашы гул у адказ забіваюць шатлянцаў. Бабця ў адказ прабівае па задніцы сланцаў. Як ты з знабітых кашоў выкідаеш лісічкі. Месца няма ўжо, а белых грыбоў усё болей. Як літаральна за тыдзень мяняюцца звычкі. І геніяльна смакуе партвейн дзядзі Коля. Як па дарозе дамоў спатыкаўся бы Чаплін. Як пачатковец нудыст ледзь не змерз у сажы. І каб сагрэцца, ударыла ў голову мача, блін. Сена калгаснага стоп падпаліў. Раскажы. Як ты глядзел у кіно чалавека-амфібію, рот адкрываючы прагна з пайманаю рыбаю. Уражаны бацька назаўтра купіў табе ласты. Славік зайздросціў. Тапелец, а не вадаласты. Як з-за сажынскага лесу, дамоў на папутцы. Першы твой раз, як сказаў бы цяпер, аўтаспынак. Як ад дажджу у тэлефоннай хаваліся бутцы. З той, што пасля назаве цябе сучаным сынам. Дзе гэта ўсё? Аўтастанцыя? Ціша? Бязлюдна. Цераз пітомнік. Бабуля казала пітоўнік. Крочыш паволі. Змянілася ўсё абсалютна. Толькі дзядоўнік, дзядоўнік, дзядоўнік, дзядоўнік. Пафарбавалі ў зяленіва. Дом бабы валі. Вуліцу неяк бездарна заасфальтавалі. Роў закапалі. І не засталося слядоў. Толькі дзяды, нібы ўнукі тых вашых дзядоў.